پشپا بانی ثواب دیر دی او دی جمعه پشپا با خیرات کنی دی جمعه پشپا با سو خیرات کئی چی جا کرا مر شوی دی تو با دل تیان غری که اور مرو سا دی دا پیدا نا دا که او خیرات چی دل دی که تا پا خلی کروی انتی دانو پا خیرات جا سکی اتا دا سو پیدا را پی خرات ویرو دا سنیدو پسی پا جمع دوا چی من کو دی که زنگ سو پیدا را ما چی دیرا وی چی سدی که سدی امائی چه امام موزو که دو پرزو او پرزو پس امام دواو که مقتدیان دواو که هر مقتدی زن زن لسنت که یه پا مخه تختی تا دا خصوص که سار نشو کنا دا وقت دا تلل ناس ته چه استاجی و سنتو پس دوا که ناس پیجتا تو دوا تا مخه آوال پلانی سنگا چلی دا پالو که ساک خوب و سو چت را غلی اړو ګور اړو څنګه په خیال نه ساتو پلاني استاد وږي کوي څنګه چلې خو بس لګېدلې وږي نو ګور اړو وای نه پلاني تاسو نه اوسه یي صباح خري بل راړم نه تا تړلې دغېتا نو بل دا کاري ما ته وی چیرې هرڅه کې دی کاري ما چې هرڅه کې تاسو کار دی زما دین کې کار دی زوم هغه کارو کې چې کوم د الله نبی کړی دی بس رزق الله څخه دی زناور لا میان لا مرغاو لا الله رزق ورکی تاسو له موږ درکې بیر رزق باندې الله تعالی نه پریدي الله وای دا دی باندې چې دغه پابندی کې خود شوی دا دی وجوا انما خبر دادا جو غیلا سبتو ګرځول شوی وا پابندی یا مقرر کړه شوی او احترام درزه د خالی قال الذين اختلفوا فيه فاکسانو چې اختلاف وکړه واغې کې موسی السلام او دوی الله د جمعې رضی الله عظمت ورکړې تاسو وینم موږ بل خالی رز چې دنو آغا دغه خیال ساتو موسی السلام یې سموخه خلا ویل خالی رز باندې به خیال ساتو الله وی پریګلا د خالی دره به پابندی پیګه خلا د جمعې درزه د برکاتونو محروم شو در دې د اختلاف د وجنه اول الذين اختلفوا فيه پاره کسانو باندې چې اختلاف وکړ دې پاره کې و ان ربک لا يحكم بينهم الله وی د پیسلې ځای روان دی یقینا ربستا خامخا پی سلبو کی ددائی پا میس کی دنیا کے ایچ چاو نمندل جزا پا غلطیم خو ارد چا اللہ سا خود دیگی نو بیا بچی دنو بیا با وای ارد چا اللہ منگا ظالمانو اللہ منگا بدبخت و غلبت غلینا شکوتنا زمان بدبختی اللہ پا منگ بانی غلبہ کروا وقالو لو کننا نسمع او ناکل ما کننا فی اصحاب صغیر الله کاش موږ ستا کتاب اورېدل وې ځانوم به پوه کړې وې نن به دوزخ کې نو پراته او یم یا عز الظالم علی یده پاورس چې ظالم مخالف د قران او سنت او هغه په لاس باندې د ډېر غصې نه چګونه لګی او وای با چې هاي کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خیلا کاش پلانی سره مې تعلق نه وې ساتلې لقد ادللني عن الذكر بعد اذ جاءني الله دې کتاب می خطا کړم کله چې ما تراغه الله وای په صلیب یو کما یوم القیامت پر دې قیامت فيما فاغس کی کانو فی یختلفون چې دی باغې کې اختلاف کو دې مخ کې آیات کې لوګو نے تفصیل دی وخت اخلي او ٹیم ډیر لگ دے اللہ رب العزت زمونگا تعلق د زړه د خپل عظیم کتاب سره ولګی امونگ د الله تعالی په صحیح مانو کې تابعدار د خپل نبی صلی الله علیه و الی وسلم ګرځی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعو راوبلا إلى سبيل ربك لاری دخبل رب دا بالحکمت پا حکمت سرا پا قرآن و سنت سرا پا دلائل و یقینی سرا پا دلائل و قطعی و مضبوط سرا والموعظت الحسنت او پا نصیحتا خیستا سرا و جادلهم او بحث کواد دی سرا باللتی پا آغا مسلکی ہیا احسنو چی آغا دیرا خیستا را یا و جادلهم او بحث کواد دی سرا بِالَّتِي پاغ طریقہ ہی احسنو چغ ڈیرا خستلا ان ربکا یقیناً رفسا ہوا اعلم اغ ڈیر خپو دے بے من دولا پاغ چا چمراہشی ان سبیلی دلارے دل تعالی نا وهو اعلم او غدير خبوله بالمهتدين فسهيل ارمندل کو وان عاقبتم او كجر نمبر راغ ساسو فواكبو نسزا ور کئی بدل واخلی بمثل ما عوقبتم پشاند آغا چه تاسو تا سزا درکڑ شوید بیهی پاغی سرا ولئن صبرتم او کچر تاسو صبرو که لهو خیر الصابرین نو دا فائد من دا دا پارا دا صبر کون کو وصبر او صبر کوا وما صبرو کا او ندے بدل دا صبرستا الا باللہ مگر پا اللہ باندے ولا تحزن علیہم او ما خفکی گا پا دی باندے ولا تکو فی ضائقن او مکی گا پتنگ سیاکے مما یم کرون داغنا چھ دئی تدبیرون کئی چلون کئی ان اللہ یکینا اللہ تعالی مع الذین اتقوا داغی کسانو سرد چی آغی زان بچکا والذین و آغا کسان هم محسنون چی آغی دی احسان کول کی اخلاص من مخی آیتونو کی رد شرک پہلیو شو او دا غین بعد اللہ تعالی دیو شبہ جواب کا آغا شبہ آغا اعتراض چی آغراتا چی دے یہود و مشرکانو تاوی چی دے دا ہوا کئی چی زا پا ملت ابراہیمی ما نو پا ملت ابراہیمی کے خو تعظیم آغا دا خالد رضی دے او دے دا جمید رضی تعظیم کئی نو دے سنگا پا ملت ابراہیمی دے نو دا غی جواب شو چی انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه دا پابندی د رضی د خالی دا چی که خود شوی و آپ دی یهود باندی نو دا دا دی دا وجه نا چی دی پا دا غرضی دا جمعه که دا غی پا تعظیم که اختلاف کرو ورنا پا ملت ابراهیمی که تعظیم چی دی آغا دا جمعه دا رضی دی او دای د خپل خبرینا جاروزینا نو الا ربک لا یحکم بینهم یوم القیامت په دې دنیا کې دای د خپل خبرینا چرم نه جاروزی خپل غلطی خبرې دا صحیح وای او پاغي باندې په زدولار دی نو الله تعالی وای د دې پی سالا و زار دیمیس که در قیامت پر از بانی و کما بیا و خلکو تا پتاو لگی چی حق سو باطل سو سعی حق دین کم یاو پا حق بانی سو کو او دا حق مخالفت چا کو ورپسی اللہ تعالی ترغیب ورکی او اللہ تبارک و تعالی دا دعوت پینزه طریقه خیی چه دعوت ورکه ده اللہ تبارک و تعالی دین بیانه نو پاغی که با تعالی سکل پکاری لومبه ادعو الی سبیل ربکا راهو بلا لاری ده خپل رب تا ده اللہ لاری تا ده اللہ دین تا خلق را بلا دا دا اللہ تعالی حکم دے دا اللہ نبی تا اکا کلا و توائی بلغ ما انزل الیک من ربک چه درب دا درب دا تا سراغلی دین و آغا دا اللہ مخلوق دا او رسوا پیغمبران پا زمک بانی دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغام رسانه ڈیوٹی کئی چه ده اللہ تعالی ده طرف مخلوق لاس پیغام راشی نو آغا پیغمبر ده ملاوشی و پیغمبر بیا ده اللہ مخلوق ده بیانه ای نو زکا و توائی بلغ ما انزل ایلیک من ربک ده رب لخوا چه در داس شیر اغلا ده نو آغا ده اللہ تعالی مخلوق ده ورسوا ده پیغمبر دیوتی ده او سوک چه داوائی چه منگا دا انبیاء علیه السلام کار منگ تا والا شوه ده او دا رسول اللہ صلی اللہ علیه و آلی و سلم نباد بل پیغمبر نرازی نو آغای تا چه کمر ڈیوٹی آوالا وانو آغا ڈیوٹی با منگا کهو نو بس یا بسم اللہ و ایرازا ملاو تڑا او تیار شاہ دا اللہ نبی چی کم کار کرنے دے آکاروں کا بلغ ما انزل الیک من ربک چی دا رب دا طرف در دانس شیر آغل دے انو آغا دا اللہ مخلوق دا بیان کا رسو او کنا دا شیر دا میانز لرکا اخبر سمے جانگے نو علم تفعل فما بلغت رسالتا او کدا سی دیو نکل دا اللہ تعالی جو سنگوائی نو بیا دے گورے اغا پیغام در سولو اغا حق اغا بیاتا ادا نگا نو اللہ اخبر نبی تا دیزائی وی ادعو الی سبیل ربکا او بلا اللہ ری دخبر رب دا بل حکمت پہ حکمت سرا حکمت شیرے وے خلق نازی جماعت کے بس پل سمے جان گئی دخپل و معذو سخبر جوڑا کی نو اور اخلاص کی یا اللہ ویلی چی حکمت سر بکار کوئی ویکم سے اللہ ویلی چی حکمت سر بکار کوئی حکمت شریعت دے کنا شریعت مطابق بکار کے کنا سید یہود نسوارا طریقے خوب نہ چلے ایک مت سر بکار کوئی پیغمبر ویچ ایک مت سر بکار کوئی پیغمبر ہو ایک مت سر بکار کوئی اللہ ویلی دی و پیغمبر دے ویلی دی چ ادعو الی سبیل ربکا او بلا لاری دخپل رب دا بل حکمت پہ حکمت سرا حکمت سمارا حکمت خود چی دینو دیتا نوائی چی تو حکم بیانوا او دا خلق و سر جدنو پا حالاتو بانے کمپرومائز کوا سمجھوتے کوا چی کم زائی کی کم خبرہ دا اللہ تبارک و تعالی دا حکم خلاف بھی خود خلق و مزاج او طبیعت پاغیبانی خرابی گی نو آغا ما بیانوا دا حکمت دے نو دا حکمت دے گا دا کتمان حق دے دا حکمت دے چھے حق ما بیاناوا و خلق دا رشتے موا دا حکمت دے دا حکمت دے دے حکمت دا مانا چا کڑے دا وایا دا کم مو پا سر کڑے دا و کم عالم کڑے دا دا تشے کمی سستا حکمت وائے دا مانا دے حکمت چا کڑے دا ما تا خویو کا سخایا مواہب الرحمن کے مولانا سید امیر علی رحمہ اللہ ذکر کئی چی دے حکمت نہ مراد قرآن کریم دے او بیا اور بسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او دلائل قطعیہ یقینی آغا دلائل چی پاغیبانی شبہات ختمی گی پا آغی یقینی دلائلو سرا خلق دا اللہ لاری تا دا اللہ دین دراو بالا یقینی دلائلو سرا وائی دا سے ٹوس او کلگ دلیل چی آغا دا باطل خلر وانی او شبہات او اعتراضات زینین درازی چی تا دم را کلگ او مضبوط خبر ہوگی چه آغا اعتراضون و شبهات اغیر سر ختم شی ده دیو جنا امام رازی رحمت اللہ علیه ذکر کئی چه ادعو الى سبیل ربکا رابلا لاری دخپل ربتا بالحکمت بالعلم والعمل والبیان علم سرا نو علم سشے لو آیا دے علم تعریف کو یو فن دے یو علم دے یو علوم دے یو فنون دے نو علوم آغوی چھ آغا پو وحی سرا دے برن راشی دے اللہ رو طرف آو پیغمبر تا ملاو شی کہ آغا وحی خفیوی کہ آغا وحی جلیوی کاغا د قرآن پہ شکل کی ہوئی اور کاغا دا حدیث پہ شکل کی ہوئی دیتا علم وائی یو فنون دی نو فنون آگه تا وای چه آگا دو مشاهده نا روزی نو مشاهده دی انسان آگا کلا سیومی که خیجی و کلا غلط هم خیجی او فنون دی او علوم چه دی نو آگا قرآن و سنت دی بالعلم والعمل تو دا اللہ مخلوق دا بیان کے خلق دا اللہ لارے ترا بنے نو پا علم بانے پا قرآن او سنت بانے خپلا با عمل کے او بیان بکے بالعلم والعمل والبیان دارنگے علماء کرام ذکر کئی لکا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ چی بالحکمت نمرات چی دینو دلائل قطعی یقینی دی پا یقینی دلائلو سرا پا کسو کتارو بانی نا چی پلانی زائی که سڑی خوب لی دلو و پلانی زائی که چی دینو پلانی داو و داو پا دی بانی نا دو دلائل یقینی ستا و یا قرآن دیگا نا دیکھا اللہ نوی چی احکمت آیاتو سم فصلت مل لدن حکیم الحبیر سورت یہود کی شروع شنوائی نا اللہ وی احکمت آیاتو دے حکمتن اللہ ڈکڑ شوی دی دے آیاتونا دو قرآن آیاتونا دے حکمت نڈک دی او آریو آیت دو قرآن چی دے اغا حکمت دے نو ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت پا آغا خبرو بانی چی آغا دا سورتی حود چی رہے دا دولسم سپارہ کی رہے دولسم سپارہ کی دیولسم سپارے اخیری مخ آغے بانی سورتی حود شروع کی گی او دا آغے گورا رنبانے دویم آیت چگوری اللہ را بولی دا ذکر کری دی چه احکمت آیاتو ہو دے حکمت نا ڈکڑ شوی دے دے آیاتو نا سم فصلتو بیالا گورا چه خواہ ذکر شوی دی حکمت قرآن شو کنا معایب الرحمن چه گم مانا کڑی دا اور دیر موزون دا کنا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ آج ذکر کئی حکمت قرآن کریم پا قرآن سرا دو جی چاد ننگے او سیب راغلے ہو یرا پا دے علاقہ کی وہ دریو کسانو دو قرآن خدمت کرے یو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ یو شیخ القرآن مولانا عبدالحادی شاہ منصور کوکا بابا ایو وی حضرت العلامہ شیخ القرآن والحدیث مولانا حمداللہ جان دڑا گئی بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں تیرا سوچ کھلوانے ہوگا ادے وہ یہ پلانے سے دیکھ کل بیان کئی کنا سردا زنانہ ہم ڈیر خبر بیان کی ڈیر زیاد جاڑی چی خبریں کئی دیر جڑا گانے کی دا زنانا غریبان آنے دائی بانے بیل میں ہوئے نا کوئی کور کے زنانا کیا ناوا لوڈ سپیکر ہوتا ہوں لگو واللہ چھے دا خلق با دم رو جڑے کی سوایا ما دے جڑا لے سڑے کتلے بیان لینے ہوئے جڑا لے گوری وی دے درس نوئی چھے کم ننوئی کسان تلی ہوئی نویل تی چلا نوی بانگ ولا نوارتا ما تا وی ما تا کس وی ما ورتا وی ما دا دو قرآن دو متنفر کولو دو پارا یو دیر عجیب تری گلا چیگنی دو قرآن دا ناس تا گینی بس دا آسی کار دی یو سڑے و طول عمر قرآن دا ناسی بانگ بانو دی ما دا برا دیر درس مل گره ہو چتا زمان درس ملگره چی بانگ نه خلک اور گرزی انا ده پشانی نو اغلا خود بانگ نوردی نو اغلا بانگ نوردی وی دیو نیم سڑی وی خپل ملگریم با محکڑی و نوریم با محکڑی وی یا تاوستا وی نو تاسو بیانونو لراولی و تاسو دوائی او تاسو خپل ملگریم با ماخر کردی یا نورم با ماخر کردی خپل ملگریمو چه خلاف شریعت که اینو ویولی دو که واده دیولی خلاف شریعتو که مره دیولی خلاف شریعت وزر که او تاسو نا کوئی داسی پل ملگری دنوائی نا داو تاسو داسی کوئی نا تاسو دوائی وی سړی باز ساتل وای د کور چرګوړي بیا خوړل کور چرګوړي بیا خوړل دا تاسو یادی تاسو ته وای دا ځکه خلک بیا نه راولي سړو عجیبه کار کوي وای چې په دنیا کې وګورئ دنیا چان کې چان کې نه د پلانیس سے پشان متقی او تقوادار به پیدا نه کی مطلب دا چې زمونږ ټول چیرې دا ټول غلط دی تا وای شیخ الحدیث صاحب زمونږ لیدلی دی تا چې کوم دی نو مولانا محمد یار باچا رحمه الله لیدلی تا شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار صاحب لیدلی تا دغه تقوا لیدلی ده تا چې دی نو مفتی اعظم مولانا مفتی سراج الدین صاحب لیدلی دی تا دغه تقوا لیدلی ده ددله ډېر لوی حکمت واغ حکمت یې په حکمت لیږي یاره دی وی خلق جړی وای خزم خلق جړی سړی زه عجیبه خلق یې قسم په خدای زه اوس شروع کېږم که ټول مې په چوغو نه کړی نو بیا وګورئ سله د دروغو په کیسو باندې څه ضرورت دی مونږ خلق جړو نه مونږ چې خلکو کې بیداری پیدا شي جاړی دی او سړی ځان له د شپې الله ته جاړي که نه دا ودان را جی دا سپین مل مل نر بس پتکی وو خلق جڑاوا دا را دا چاوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دا سروانو یو زوانی ولی اسی پوست پوست کردی دا دا اگی دا زیو چا دکڑی و دا سر دا زکا دکڑو اخو نر با در زوانو چوس چا بگ با کردی دا وی راش خانا دیخوا چراغی ولی بیماری چاوته نه جی دګړی تقوا له یو دوه چا بکې وو داسې وینېغ ګرځا تقوا وی دی زای سینې دې داسې لاسو له دوی دې تقوا دې زای ښا په ګورا یې ستو سر کده کول باندې تقوا ني یېغ نه ګرځا وی راغله او دغه باس تی وای د کور چرګړی خوري پېښات وال ملګرو دې را باندې کړه دا دغه تناسې چدو بیان کې اشاعت وال پسې وای چې زه کور وای مسکوم نو وای د ښځو په شان مسکوم او چې جومات کې وای مسکوم نو بیا سړو په شان کوم ما د چې وای مسله پیدا شي نو وای د شیخ امین الله نه تپوس کوم وای د شیخ امین الله را د ډېر لوی عالم سکالر دی ده چې کور وای مسکوم نو بیا وای رابولیدین کوم چې جومات کې کوم نو وای بیا چې نو بیا نه کوم دا ستاسو هغه ډیر لوی واعظ دی او ډیر لوی مقرر دی پارا دی مرز تاسو مانې رہی تر اخلاص کړی یې اچرا شي ټول په شاعت والا باندې ردو نه کوي خو تاسو یې داسې انجکشن یې والی چې تاسو نه پوهیږئ چې دې ځای کې په ما باندې ردو کو ما ولا ټول تکری واره د ما داسې درو دا دې چا په سر اوستې خپل ملګرو په سي تاسو مونږ دې بس راځي حکمت خبرې کوي حکمت دې ته وایي الله وی ادعو الى سبیل ربکا را بلا خلق لاری در اخپلتا بالحکمتی پا حکمت سرا او کتو ای حکمت دیتا وی چی دا سی خبری کوا چی خلق نہ خبر کی گی اللہ وی ولا تکتم الشہادہ مپٹا وی علم دی دین علم اللہ وی مپٹا وی دا قرآن کې غنا دا کم ځای کې دي لومبې سی بارا چې ختمي کې غنا ولا تک دو مشاهده او ما پټه وای گواہی په سوره بقره اخر کې هم الله ذکر کړی ولا تک دو مشاهده او ما پټه وای گواہی چې کومه حق کم علم او کم پویری سینگی پرتلا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اغا پتوائی ما پمیگ تم او چاچے پٹکڑا دا گواہی پزڑ کے شرن و حق تے دین علم و پویا پراتلا اللہ رب العزت ذکر کئی سورۃ البقرہ اخر کے اوگو رہی اخر کے چکل سورۃ ختمی گی نو اللہ رب العزت حکم کڑے دے جو ولا تک تم شہاد او ما پٹ وئی شہادت ومن یک تم او چاچے پٹکا دا شہادت دا آخری رکونا مخ کی آیتو گو رہی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ دِينَ مَخْ كَيَا تُو گُرَئِ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا او آچا چه پٹکا دا شهادت دا گوائی پٹکا فَإِنَّهُ آسِمُ الْقَلْبُ خبر دادا گنانگار دے رلد زلی گنانگار حق پٹے علم و پویا پٹے دا خلقونا استاز لگو نانگار دے اللہ ویڈبا دل سیزم دارنگی لنبائی سی پارا جی ختمی گی آخیرو گو رئی ومن ازلمو اصوک دے دیر غٹ ظالم پر پٹون کو کیم من دا آغا چانا کتما شہادتن عندو من اللہ چپٹی کا شہادتا جب دین آغا پویا آغا حق چود دا سہار ترپا دا اللہ نا اللہ وید دن اوے غر ظالم نشتے دے چہ حق پٹائی شہادت پٹائی اللہ والا پویا ورکڑے دا غد اللہ دا مخلوق نا پٹائی دن غر ظالم نشتے حقیقت پٹائی دن غر ظالم نشتے قرآن خدا ہوئی او قرآن خدا وی فستا بما تو عمر دین مخ کی صورت چی ختمی دو صورت حجر پا آخری کیوں نا وی فستا بما تو عمر 94 نمبریت کے وی سلور نوی 94 فستا بما تو عمر صفا بیان کوا دا آغا چی تا تا حکم کولشی اللہ خدا وی چی دا اللہ را طرف را تسا حکم کی گی اگر صفا صفا کلاو کلاو بیان کا سمجھوتے بگی نشتے ایران لوگوں نے خیر دیکھنا بگی سی سڑیا خیر دیکھنا سی فسدا بما تو عمر کلاو صفا بیان کوا دا آغا چی تا حکم کولشی وَأَعْرِضَانِ الْمُشْرِكِينَ او مخ واروا دا مشرکانونا داولی مشرکان خوبوائی تا دا کنا چه دا موایا پا دی زمون طبیعت خرابی گی دا موایا پا دی بانی پروگرام خرابی گی اللہ وی مخ تیواروا حق بیانوا دی خلقو خیال مسا دا سورۃ یونس کے اللہ رب العزت نو ویلی چی دے خوائی گانا چی بل کتاب رانا دا مو آیا چی دے قرآن پا زائبانی بل آیت بل یو آیا لگا سورۃ یونسو گو رئی یو لسم سپارا پندر لسم نمبراتو گو رئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کل چی لستلشی پا دیبانی آیاتنا زمونگا واضح قال الذین نویا کسان لا یرجون لکانا چاگئی امید نلری زمونگ دا پیشای دا قیامت غم سر نشتے گنا سلوخ پل اولو سیر کئی نبی علیہ السلام تا بگوره و خبره ورا تا در زمونگا سزاتیات نشتے دے بس تا دا قرآن مو آئے نو بس تا در زمونگا اس جگڑا نشتے وی ایتے بے قرآن غیر آزا د دې قران نه علاوه راته یو بل کتاب راړه. یره خدای او قران چې راوالې نو په دې باندې کار برا دغه شي کنه جمعه. یره مړه دلته وي کار داسې خو جوړو خدای او پنځپیره شری راغه و د قران د درس شروع کو هټو خلګوي په غوبل واړو. نو بل داسې کینو چې جنگ به جوړیږي نو نه دی وای کنه نو وای دې د الله کتاب وای قران وای. ام بدر از ما را دی او کلی جی بیانو ما سپخین موس پسیو او جماعت دا سی ڈک انجا غری مایو تپول دا نگون دا سو قرآن منی ووی ولی نمانو مای دا قرآن اللہ دنیا تا سل را لگل دی بیانولو لکنو او بلکل نو مای کسو گیل دا بیانی نو بیا بوتا کی نی ٹولا یو ولی منی کنو مائمارا دے ٹول کلی کی یو جماعت کے ظاہر آکئی یو جماعت کے ظاہر آکئی میں استازو بدے اپلوڈ سپیکر میں مائ استازو بدے کلی کے یہ سمرا پویا خلق دے آ ٹول را والے او کہنے و تاوائے تاسو کہنے کی دے سڑی کم خبر دے قرآن سنت نہ خلاف اکڑلا تاسو بیرانی ہوئی جاسے ٹول یو بلتا مرمڑا ونے ہو قتل مائ سامیوں پہ نرازی ہو سا میں سنگ قرآن میں نہیں بیا راتا نہیں ویچے آو میں ایسا کہنا خیر دے جماعت کے ظاہر آ گئی قرآن بوا سنگ قرآن میں نہیں میں یا سنگ داخل قرآن منی دا سنگ منی دا تو ہندو منی چاؤ اللہ کتاب دے دا تو یہودیوں میں منی چاؤ اللہ کتاب دے ہنور رہتا سموایا سگ بم وی چاو د اللہ کتاب دے خو گرے دار اتا مو آیا چی دے کہ سیدین آغا با منی نزد خو بیٹول منی کہ صرف پا منلو وی چی دا اللہ کتاب دے نٹول با ہوائی خود دن را چی بگی سیدی آغا را تا مو آیا غیص مو آیا وی دے وی ایتے بی قرآن الغیر آزا یو کتاب را را دی کتاب قرآن علاوہ یو بل کتاب را لگا وائے کن را جتا وائے بل کتاب اس ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وائے رنن خو تا دمر زمانہ وائے مونگ دا بل کتاب اس بلا قرآن را والو سڑے وائے مونگ لکار سلا گوری خوبا دا غوائے کن دا غوائے کن ایتی بی قرآن ان غیر حاضا و دا خو نشم کولے بل کتاب نشم راڑے بل نشم راڑے زنو دغه کې چې کمی خبرې د زمونږ د عقیدې خلاف دي نو دغه مه بیانوا او بدله یا بدل کا د دې بیان مضمون بدل کا ثوابونو خبرې به کې خیر ده کوا کنه د جنت او دوزخ خبرې کوا دا سی وای چې ردی کار دې دومره ثواب دې دې دومره ثواب دې والله کده نو جاروتو خدا مو آئے چھے پلانے درگاہ سن پلانے بابا پلانے سن شکولے بغیر دا اللہ نا دا ٹول مخلوق دے و ٹول اللہ تا مختاج دی کہ انبیاء علیہ السلام دی کہ اولیاء کرام دی کہ بزرگان دی کہ پیران دی او کہ موریدان دی کہ فرشتی دی او کہ پیریان دی دا ٹول سمرہ چھے دی دا ٹول اللہ تا مختاج دی سکولے نشی او اللہ ایچ آلے اختیار نا دے وار کرے دا مو آئے او بدلو دا پکے مو آئے اللہ رب العزت سوے قل اوایا زما پیغمبرا ما یکون لی زما اختیار کی نشتے دے اختیار کی نشتے دے پیغمبر اختیار کی نشتے خیر نہ کنو جی دا خلقو پا کم خبر بانے مسئلہ جوڑی گی نو میں بیان ہوئی کنا قل اوایا زما پیغمبرا ما یکون لی نشتے زما اختیار کی ان ابدلہ من تلکا نفسی دا چه بدلک ما دا خبرہ دا کتاب دی مضمون دا خپل خوانا خلط دمرم نشکولے نا نا ولی زبا صرف یو کار کولے شم سکولے شی بس چه اللہ سویلی آغبوام ویڈا سمجھوتا و سرا ویکڑا سمجھوتا داراشا کہ دغه مولا ته یو وای داراشا دې کې سو کا وای ته خوراړه مې په موحدینو درا باندې کړی وای ته به یې سو کا کته دومره زور شې په خدای باندې تو کارو را مونږ یې خونی شو کوله ان اتبعو الا ما یوها الیا زنه امروان مگر داغ پسی چواهی کول شیماتا داولی داولی تد دین بغیر بلن شکول داولی و دا زکا چه اینی اخابو یکینن زیاریگ ما این عصیت ربی کزان اپرمانیو کم دخپل رب ارس گڑ وڈ کما او که نمو شرک دا شرک نواما بیدت تا بیدت نواما او غنغ نو زیاد زیاد کوما از صفا خبره نکوم چه لکه ما تا وی فسدع بی ما تو عمر چه سنگ تا اوکم کولشی آغا سی کلاو کلاو صفا صفا او آیا دا خو چه ماو نکلنو بیا خود اللہ نا فرمانی بری کنا نو دا سن ارگی عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رضی لوئی دین ارگم یرا خیر دیگو دا سی دی حکمت نکار والا کنا سنگا دی حکمت نکار خیر اللہ سی کلا نکالا کنا دی جوڑ دا پارا دا سی که الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وینو جوڑ دا پارا دا سی نو خیر دی کنا ما تیوی و مونگا میس کیو دی دو مونگا چی الصلاة والسلام علی رسول اللہ مائلکا دوکا دی کولا اغی پا دی پویدل چی دا دی زمان پشان آواز کئی لکه چی دا اغی دا اندازه و چی دا من سوایو دا غسی دی وی او دی زمان دی اکیدی تکتیک وی نو چستا دا کم عمل نا دا دی خبر اظهار کیگی چی دا اغی نا بل مخالف دا حق دا اثر اخلی چه ده زما ده خبری ده و اکیدی ده و عمل ده ٹک وائی نو کتا ده غذایی که صحیح خبره که خوچه پا آغی که اظهار ده آغا ده آغی مسئله او ده کار ده غلطه نی تا پا غلطه شیعگانو جلوس که روانی اتاو یار کار خو خنه ده چه روانی پکی نو خو مطلب داره چه خده کن آقای وی دیمون سر روان دی دیمون سر روان دی و دیزمون دی کار تا خواهی کنه می پلی میلاد یا مولود شریف جلوس که روانی نو خو خواه تا وای کنه نه مونگو دا خواه نوائیو نو چه خواه تا نوائی دا زیر پکی ولی یه روی تاسو که خود دا کار خواه نوائی کنه دا کار داری که خواه نوائی نون والقلم سورتو گورا تو تلونه قرآن تو گورا لگونی دو قرآن کریم اندازو گورا چه قرآن داده سوائی اتم نمبره تو گورای اللہ وی فلا تو تیل مکذبین دیم سورت دیده یو کم درشمی سپاره حکمت وای ده حکمت پو مانه زان پویا کلونه تا چی که مطلب غصه روا تا دیر لوی رست و غلط روانی یعنی جوی دا پنپیریان دیده اکیده خوی خوی دیده حکمت نکار نا جوی وی تی حکمت نکار لیو ارازت حکمت دستار دی حکمت مانا و گورا نبی علیہ السلام لراغل لی خیر دی تا دا خپل رب عبادت کوا کنا زمان دا دیمه کوا خو گورا که تا چره لونه دا خپل رویه بدل اکلا کنن سا دا مو آیا کنن چه دا زمون دا بزرگان سنشی کوله دا مو آیا کنن چه ستاو دا کی دا غلط دارا نو مونگا بس تا زمون دا لساره بیا نو اللہ وی فلا تو تی علم کذبین زمان نبی گوره اونمانی دا دغی در غجن تیا کون کو چه حق خبره کیگی او دیوائی دروغ دی دی خلکو نمانی دی سوائی یه جنی ما نما سوائی او ودو دی خوخوی لو تو دهنو کتامو دهانتو کس مطلب دی دی غلط تا غلط نوائی د دای هغه شرک د شرک نه وای، د دای کوبر د کوبر نه وای، د دای بدعت د بدعت نه وای، چې په دې بس ځان سترګې بس پدې کې ځان نه غرض کې، او دای یې سوای نو توا یې راو بس سیدانو دی دا خوخی چه تا دازه شی دیو یرا یه تا ویا سنگا چلی وی دا مسئله کی گی یرا بس مونگا دی ایچا دا ملگری خبری تایید نکو تا سکوی دی دا خبری تایید نکوی دی چا یرا بس دادا علماء خپل اختلافات دیو او مونگا چی دنو بس یو طرف تا نیو آئی مزبزبین و بین ذالک ها لا الہ اولا ولا الہ اولا تسا جیبا خبری که مڑا حق خو یوی یو یو خبر حقی یو بنا حقی چا حقی نمرست بے کے چا مسلمانی او چا ناحقی ناحق بوتا وائی اللہ و ایدی خو خی کتس سستی ہوگی کنا نرمی ہوگی فیده نون نو دایو ما را نرمشی نو الله وای ولا تو ته اممنا کل حلابن دار یو قسم خور مهین سپک سپور دا جتا تا وای گزاره کا وک نو مړه الله وای دا قسم خور دا سپک سپور دی اهم مازن عیب لټون کې دی اکبر استو کې تا وګوره کنا وای دا دا ویلا خلقو د دې قران وی دا وړه پلان دی تر دې کارونه دا وګوره ما ته ویرا بچا سم نو مېږي ویرا ما غبل راس کتل ته پلار روان وینو تاسو جی لون احتیاط کوي مېږي سو تا دا پنسي وی لون گیټون لا کټه وی نو مې تاسو چوي چې پسینه کې کلمه اینو بد بوتا نگوهی ما سینه که دا کلمه جو نخ کاری پودری واچه دا پودری داو بد نگوهی پا زده که چیده نو کلمه دا نو پودری دا مای بد نگوهی ما تا گوهی و سمو آیا کانه چیده دا قرآن وای نو از دکه داری که دا نو فیل اتوم چک دا انسانی ما بس شوی بایی رانه غلطی کانه شوی بایی کانه نو ما ما در زکا قتل چه زو قرآن و هم کنه پودری تا بد مگورا زکا آقا پا سینه که کلمه دا و زمانگا دی سینه که کده کلمه تا نورم سیدی نو بز مونگی بی آقای بونه گورا هم از این مشایم بینمیم تلون کره پا چغل ایوانی چغل خور دی ننی خور پسی سمیر آقاستی بی تا خبر شوی ننی خور پسی آقاستو بی چه چا پسی؟ اصیب پسی کنه آز از سنگ کلی خبری که گوره چرا چی خلق طولو جڑی ار پسی شروع کرده و سمه شروع کرده پسی کرده مشا ام بی نمیم تلون کده پا چغل ایبانی من نایل الخیری من که اون کده مسئله ده توحید توحید مسئله منه کهی داغی نه خلق منه کهی دا مو آی کنه دا مسئله مکوه کنه موت دین د پولینا و تون که اسیم غد گنانگار ده غطلن بد جبه ده بعد ذالک زنیم پس ده دینا غد حرامی ده زنیم چپلاری نی معلوم اللہ و ایداد دلوی غد حرامی ده ده دون ده منه زو آیا زو خوبا ده تجه سوسیز تا حکمت وای زو خوبا ده آسی ہو کما نقضه نو میویت خلاسه اللہ نو متخلاص من سئلا عن علم یعلمه فکتمه الجمه اللہ یوم القیامت بلجام من النار یو سڑے دے پتر وطا مسئلین خبر دے تا پوستے ہوشو اس کا مسئلہ کئی نو خلق خبر کی گی نو دا پتا کرا نو دا اللہ نبی وائی دا قیامت پر ازبانی بلد پا خلقی دا اور واگی اللہ چولی دینا و متخلاص ہیں رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ عزت مند دا خبر ادا کرنا حکمت مانم ہو پہ جاندا لامن پہ جان دے ادعو الى سبیل ربک ربلا خلق لاره دخپل رب تا دل حکمتی پا قرآن و سنت دل حکمتی پا یکینی دلائل سرا دست دلائل چه مخالف بلکل چی دینو خاموش کی دست دلائل سرا کلک مضبوط خبری بکی کسی بنو بیانی واحیات بنوائی گڑی وڑی بنوائی پا کسو بانی چی دینو دلار دین خدمت نکی گی کہ پہ کسو بانی بدلال دین خدمت کے بالحکمت والموعظت الحسنت او پنسیت خست سرا تم ما چی دا خبری اکڑی دے کہ ما چی دا کنزل اکڑ ہاں وی دے کنزل کئی ابل رہے سو کسانو ما تے ویر جی امانگ دا غلی کسانو ایوی چی دا پنج پیریان کنزل کئی میں تاسو پختانی یو نا پنجابیان یو میں نہ تھا پوس کو مسے یہ نہ یو نہ لو میں ردی علاقے خل کے گرن ہوئے آؤ میں زمن پر علاقہ کی خبر مشہور رہا ویسا میں وائی کے رشتہ ویل پیر مذہب کنزل لی میں دس مطلب دے ویر مل ہوتی پیرا جی رشتہ ویل کچھ کنزل ہوا تھا کہنا ہوں میں پوش ہوئی پہ خبر میں پوش ہوئی یو بل دے دا سے ہو کہتا لہا دے دا دخو جیبا خبر اکڑا مای مونگ دا سی رشتہ ہوائیو نما غیتا خلق کنزل ہوائی نکو رشتہ ہو دا تاسو کنزل ہوائی نو وی نانا رشتہ رشتہ وی نمای بس رشتہ رشتہ وی اگا کنزل ہم چرتا اکڑن دو راشی زمان مای پی نیم سوا کے سٹی یو ڈاکی دی مرغوس کے وارشی تفوسو کئی مای دا سی ٹوپائی کے وارشی ٹول درس تے مان رہی تراشی میں ٹول درس دے کہ پائے کہ تاسو یو کنزل امن تو بیا راشی ماں تو وائے کہ یو کنزل ام بکی امن تو یو او کہ رشتیہ بھی آگے تا کنزل وائے نو خوبیا دا آگا چا گناہ دے چا سوک پہ بد گنی مائے چا پہ رشتیہ وانے بد گنی او دا آگا گناہ دے والموعظت الحسنت او پہ نصیحت خست سرا وچہ دا قرآن ایتونا وائے احادیث مبارکہ دا نبی علیہ السلام وائی دینا خیستہ نصیحت بلشتے چاوئی وجادلہم باللتی ہی احسن زمان یو شیخ معنی کہی دی رخ کلی معنی کردی دا چی دی سر مناظرے کے نواسی با پزلو خبرو بانی مکوا پا آغا خبرو بانی چگڑی را خیستہ خبرو دا چگڑی توحید مسئلہ دا اگر دا سنتو دا نبی علیہ السلام مسئلہ دا پا غیبانی او سر مناظرے کوا دا نور گڑی وڑی پیدا سڑیا دا نور خبری پا دیبانی باس مباسی مکوا و جا دلوم او مناظرہ کوا دا دی سر بلتی احسن پا آغا خبرہ چگر دیر خستر چگر دا اللہ دا توحید مسئلہ دا دا توحید مسئلہ بیانو چی دے مخالفت کئی اور اگر ذرا پسی مولا راولا مویراز راولا توحید مسئلہ دے پہ کے مقابلہ کی مناظرہ سرکی ہو کہ سر مناظرہ سنت و نبی علیہ السلام خبر رہا ادے پہ کہ سر مناظرہ کی کو سر مناظرہ پہ دے پہ توحید و سنت بانے کوا انور اسے پاکو دے خوا خبرو بانے مناظرے میں کوا وجادلہم باللتی ہی احسن او باس مباسہ کوا ردائی سرہ پا آغا طریقہ چگڑی را خیسترہ پا خیستہ طریقہ بانے پا کنزلو بانے پا بدو را دستگو سپرو بانے نا خب پا خیستہ طریقہ بانے دلیل و قرآن و سنت وائے دا حق وائے پا آغی بانے چی دنو و سر خبر کوا باس کوا ان ربکا یکینا نرفسا ہوا اعلمو اغا دیر خپوا دے تا مسئلہ بیان کلا دلائل و سرہ دے بیان کلا دا قرآن و سنت پا دلائلو پا محکمو مضبوط دلائلو بانے دا بیان کلا او بیام یو سڑے زدہ وینات پا مخکڑے دا بس اللہ پی پوہ دے کنا و ان ربکا یکینا نفستا ہوا اعلمو اغڑیر خپوا دے بے من دل عن سبیلی پا آغا چا چی آغا خطا شوے دے دا اللہ دلارینا سرد دلائلو آغا چی دنو پر ایراس نرازی بس ختم دیں وهو اعلم بالمهتدين او اللہ دیر خپو دے پسی لار مندل کو بانی و جن مناظرہ میں اس طرح کو لے سپیڑے راک لر آلا جی سپیڑے لے یو درکن وہ سپیڑے ہوا خیر دے وہ سپیڑے ہوا خیر دے یا جی لوڑے رالے را خلاص کے بس یو لوڑی ہوگا نا چی مکلی پیرا لکنا وائلتی دیو لوڑ را خلاص کرو گنا گنا و خلقو مادلا لاز در نلے شو او زما د لوړ لا اوس چې کوم نن اوس یو لوړ یو په کوم ځای په سر والے په سر یو راغلی او بیان یې کړی دی او دا وایي چې پنجپیریان شریان دی او جګړ مار دی او چې نه مرد پرې راغی او کلي ته ول لاړې نو حقیقت یې خلکو ته ښکاره کا وایي دا د دې کتابونه نه ګوره دای لیکلي دي ښه دا دای ویلي وه دا دا خبرې کړي خلقو تے اگا کی کل خکارا گا کنا مرد پیراغ نو وای خلقو تا کنا وَإِنْ عَاكَبْتُمْ او کچرے نمبر راغ استاسو فَعَاكِبُو سزاور کئی دیل بدلت والی بِمِثْلِ مَا عُوكِبْتُمْ بِ فَمِثْل آغا شان چِ سزا درکل شوی و تا استا پاغی کنزل مقابلہ کی کنزل مکووی دا باز سیبان ہوئی چی کنزل یا تکڑے یو کنزل و تاو کا یا تو خود دی خبری پا حق کی بلکل نیم ما تیو کس وی پختون نی ما ولی وی کنزل ندر زی ما ادعا سی جو سوائی ما وی ادعا سی کم در ذکری دی ما تانا بلنا بلنا ما تاو جی جنگ شیزو ما اورم نا ولی زی کن خونیم منتازو ما کنزل کوی زی اورم نزدشو خوکوم خونه کنزل یہ ولی مائی کنزل خود کمزوری سڑی کار دے سڑیا کمزوری سڑی کار دے چیز اگر جی دلیلی او دے چی دنو دے کمزور ہے نی نی کنزل کئی دارا دا چاوی مائی سوان لپی دا کی دا وہاں سڑی کنزل کئی چا غز اگر دلیل نی خبر نی جواب نی شکولے دا خبری نو پا کنزل شروع شی زپا نیا کنیم چی بل کنزل کئی او کنزل واتا تو کنا دا مانا دا غلط اگر دی معنی ته غلط اوم دا نه ما دا د الله نه د خوخه خبره ده سي پوښ وینا د الله خوخه نه ده الله رب العزت وای څنګه چې تکلیف یې در رسول دی هغه سي تکلیف و در رسول بدلته والا خو ولا ان صبرتم کجره صبر کو تاسو بس خیر دی وای دا د زغه دلیل نو جنگ جوړو نو مال سپېړه راکړه پا سپیڑو نخلاسی گی پا جنگ نخلاسی گی دلیل با خیب ریدم دینا یعنی دا غصی با کلی پا کلی گردم او دا قرآن برا سخی او دا بوام دی جواب دی کنزل جواب دی قرآن پا دلائل بانی ورکا ویزو با دا وام که پا دی مای سو خپا کی گین زان لپروگرامی دی ولین سبرتم او کچاری سبر کوئی تاسو لهو خیر الصابر ولهو خیر نو خامخا دا بهتر دی لصابرین دا پارا دا صبر کوا ان کو انجام دی خده کنا اسوائی وصبر صبر کوا دا ولی ویوی امیر توائی کتا ستا بانی لطی سکونا سو سپیڑا شو کنزل منزل شو امیر سے تکوری کنزل مکوا اتو صبر کا وغیرے ہاں نہ امیر دا ہوئی حضرت شیخ رحمہ اللہ پا پینڈائی کے شورا وا دائی وی جمونگ تے کافر ویلی دی داوی دی شیخ تے بتاو سوائی وی زنوام ولی ما تا اللہ وی وس پیر زا امیر ما امیر تا وی صبر کوا تو تاسو وی بسمو وی کنا تاسو بدل خلاص کو بدل ما غستو زا سنوام مسئلہ دا بیانوں با خوزه چه دنو کنزل نکو ما زفتوانه لگوم داسه زکه ما تا اللہوی صبر کوا وصبر او صبر کوا و ما صبر که الا بالله او ندا نتیجه ده صبر سا بدلا ده صبر سا مگر پا اللہ بانی و لا تحزن علیم یه را جید ده گڑی وڑی وای نو راست خپکی گا ما خپکی گا ما ولا تحزن علیهم او ما غم جن کی گا خپکی گا پا دی باندی یر جنو ڈیر زیادے کئی اللہ وی ولا تکو فی ضیقن مکی گا پتنگ